Deduğun dayanmaz sevdanın ateşine. Ömrüm perişan oldu bir güzelin peşine. Kap deduğun dayanmaz sevdanın ateşine. Ömrüm perişan oldu bir güzelin peşine. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel da bir konuşalım Allah aşkına yeter. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel da bir konuşalım Allah aşkına yeter. Sevdaya düşen ağlar, bir ane olur bağlar. İki usumda yok olsun, kız dolaştığın dağlar. Sevdaya düşen ağlar, bir ane olur bağlar. İki usumda yok olsun, kız dolaştığın dağlar. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel da bir konuşalım, Allah aşkına yeter. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel de bir konuşalım Allah aşkına yeter. Aşık oldum güzele, dolaştım dilden dile. Kız seni seveceğim, toprağa girsem bile. Aşık oldum güzele, dolaştım dilden dile. Kız seni seveceğim, toprağa girsem bile. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel da bir konuşalım Allah aşkına yeter. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel de bir konuşalım Allah aşkına yeter. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel de bir konuşalım Allah aşkına yeter. Olmaz böyle bir sevda, olmaz böyle bir kader. Gel de bir konuşalım.